rahatını feda ediyor. Aynen rahatını, öyle. Bayramını, bayram ya. Sevincini, çoluğunu, bayram. Çocuğunu bir bıçağa kadar görmemiş. Eşini görmemiş. Yani bu işte. Eşi bu. De çocuğu da ondan mahrum oluyor hocam. O da bayramını kurban etmiş olur mu? Olur. Olur. O da babasının bayramını kurban etmiş. Hocam hep sizden oluyor bu. Siz diyorsunuz ki bayram sevindiğin kadar değil, sevindirdiğin kadar bayramdır. İnsanlar aynen. da buna vallahi aklen, kalben yatkın oluyor hocam. Ya. Bu teşviki, bu ödülü alınca vallahi öyle. Gidiyorlar hocam. Öyle değil mi? Evet hocam. Sizinle hatırlar mısın efendim? İmam Hatip talebesiydiniz. 82. 83'te dağlara gitmiştik. Evet. Kurban toplamaya. Evet, hatırlar hocam. Mısın? Hatırlıyorum hocam. Efendim yani 30 yıl mı olmuş? 31 yıl olmuş. 31 evet. Yani o tat, o lezzet. Yani o dağlar gidilecek dağlar değil. Bir de o gün araba maraba da böyle yok. Nerede efendim? Bir tane kayınpederin çalar almaz Ford'u var efendim. Onunla dağlardan kurban getireceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Köylerden kurban getireceğiz. Bir de ihtilal olmuş 1980 ihtilali. Jandarma fellik fellik arıyor. Yani bir de o sıkıntı var. Eyvallah. Hatta bir defasında ya. Ellerimiz yakalanmıştı. Yakalanmıştı. Ya ellerinden alıncaya kadar başımıza hal geldi. Hocam hepsi bereket tabii. Hepsi dal budak salıp büyüyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah bereketinden mahrum etmesin. Hocam bir nefes arası daha verelim. İnşallah son bölüme girelim müsaadenizle. Eyvallah. Evet değerli izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Tekrar beraber olacağız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu akşam herhalde sizler için de çok özel bir akşam. İstifade ettiğimiz, faydalandığımız bir akşam. Rabbimize hamd ediyorum tekrar. Tabii konuşuyoruz kurbanı hocamızdan. Allah razı olsun. Dinliyoruz, istifade ediyoruz. Peki kurbanlarımızı nasıl bağışlayabiliriz? Bu noktada birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle dostlar. 7-24 saat derneğimiz açık. Orada görevli arkadaşlarımız var. Şu an bile nöbette arkadaşlarımız sizlerden gelecek telefonları bekliyorlar. Onları fazla bekletmeyin. Online olarak günün her saati, gece vakti, gündüz vakti, her vakitte online bağış yapabilirsiniz internet sitemizden. Derneğimizi ziyaret edebilirsiniz. Bizler orada sizi bekleyeceğiz. Bir acı kahvemizi sizlerle paylaşmak isteriz. Anadolu'nun birçok ilinde temsilciliklerimiz var, kardeş dernek ve vakıflarımız var. Oradaki kardeşlerimiz de sizleri bekliyor. Onları da bekletmeyin lütfen. Oradaki kardeşlerimizin irtibat telefonlarını yine merkezimizden, derneğimizden öğrenebilirsiniz. Buradan uzun uza diye veremem. Onlarla irtibata geçip hem hasbihal edip hem de onların da bir acı kahvelerini paylaşırsanız memnun oluruz. Tabii standlarımız var farklı bölgelerde. Oralardaki görevli arkadaşlarımızı da ziyaret ederseniz, en azından onlara bir moral verirseniz, selam verirseniz bizleri de çok memnun edersiniz. Bu hususta işte 30 ülke dedik, dünyanın farklı bölgelerinde, 30 ülkede, 40 farklı bölgede inşallah emanetlerinizi oralara ulaştıracağız. Çünkü orada da bekleyenler var, orada da kardeşlerimiz bekliyorlar. Belki sadece senenin işte birkaç gününde et yiyebiliyorlar. O kardeşlerimizi de unutmayın. Buradan hatırlatmak istedim. Sizler arifsiniz, ben biliyorum. Buradan her sesimize ses verdiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Hep yanımızda oldunuz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah Bu kurbanlarımız, oraya götürdüğümüz selamlarınız, dualarınız, oradaki kardeşlerimizin umudunu tazeleyecek, oradaki kardeşlerimize yeniden ümmetin birliği noktasında güç verecek, destek olacak. Bunları bir kez daha hatırlatmak istedim. Allah razı olsun. İnşallah nice bayramlarda, tabii nice faaliyetlerde, oradaki projelerimizde, oradaki desteklerimizde, yapmış olduğumuz çalışmalarda birlikte olmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Bölgelere göre kurban fiyatları hakkında da... Eyvallah. Kurban fiyatlarımız 350 lira değerli dostlar. Asya, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinde. Balkanlarda, Bosna, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, o bölgede de 500 lira TL olarak. Orta Doğu, biliyorsunuz Gazze, ambargo altında ve yeni bir savaştan çıktı. Yeni bir bombardıman sonucu. Oradaki kardeşlerimiz bekliyorlar. Mülteci kampları, Filistin mülteci kampları, Suriye mülteci kampları, biliyorsunuz sınır bölgemiz yoğun Suriyeli misafirlerimizle dolu. Bu bölgelerde de 650 lira ve bu paraları işte programın başından beri bahsediyoruz aslında. Nerelere vermiyoruz ki? Oradaki kardeşlerimiz bekliyorlar. Avrupa'dan bağış yapmak isteyen kardeşlerimiz var. Avrupa'nın farklı bölgelerinde, farklı ülkelerinde. Direkt bize ulaşabilirler ama İDEY Vakfımız var orada. İrtibat bilgilerini arkadaşlarım ekranda sürekli geçiyorlar. İDEY Vakfı'yla da irtibata geçerek onlara emanet edebilirsiniz. Onlarla birlikte bizim faaliyetlerimiz ortak, projelerimiz ortak devam ediyor. Onlarla birlikte inşallah bu kurbanı da birlikte icra edeceğiz. Bu hatırlatmaları bir kez daha yapmak istedim hocam. Sorunuz var mı hazır? Yoksa ben söyleyeyim. Buyurun siz de devam edin. Hocam teşekkür ediyoruz da beğendiğim kardeşimize. De sizi de beklettik ediyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani onun şeyine aynen ben de katılıyorum. Kardeşlerimden eğer hatırımı kullanmak istiyorum. Eğer hatırım varsa talebelerimden, Kur'an talebelerimden, tefsir talebelerimden, efendim vahyin penceresi talebelerimden birazcık hatırım varsa diyorum ki yardım elimizi kurbanla doldurun. Doldurun, gönderin kurbanlarınızı, beni de mahcup etmeyin diyorum. Biz talebelerin iyilik yaptıklarına şahitlerdeniz hocam. Allah razı olsun. Yani eksik olmuyorlar. Yani ne varsa hep beraber yapabiliyoruz zaten, yapıyoruz. Ortaklaşa yapıyoruz. Ben onlar için söylüyorum, kendileri için söylüyorum. Ecri Rabbim kendilerine verecek. Efendim yani bir hayra delalet eden onu bizzat yapmış gibidir. Yani bir vesile olan onu bizzat yapmış gibidir. Ucundan kıyısından Rabbim de bu delaletimizden, bu vesileliğimizden dolayı, vesile oluşumuzdan dolayı bize de acaba küçücük bir ecir payı ayırır mı diye bir ümidimiz vardır. Ama kardeşlerim ne olur efendim yani yardım elimizin bu canhıraş çağrısına cevap versinler. Ki bir fazla ele daha ulaşalım. Bu efendim büyük yürüyüş daha da büyüyerek devam etsin inşallah. Evet. Şüphesiz ihtiyaç sahibi çok hocam. Yani gerek Türkiye'mizde yani özellikle göç alan bölgelerimizde Suriye'den, Irak'tan gelen hele işte bugünlerde 350 bin kişi yakın yeni şey söyleniyor hocam. Ya. Bunların hepsi bizim en sağ olan. Bir haftada 130 bin kişi girmiş Allah aşkına. Evet. Şimdi onların yerine kendimi koyuyorum. Dün seyrettim. Hanımla seyrederken gözlerimiz doldu, kendimizi tutamadık. Hasan Bey yatağını almış sırtına, başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Yatağını almış, 3 tane de bıdı bıdı çocuk geçmiş sınırı. Allah aşkına ne yapacak bu? Bir de şöyle, düşmez kalkmaz bir Allah. Bizim ne olacağımız belli değil. Var bak ki bu insanlar da 3-5 sene önce dünyanın değişik yerlerinde bu halde olan insanları bizim gibi seyrediyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Al şimdi başlarına geldi. Bizim başımıza gelmeyeceği ne malum? Anlatabiliyor muyum? Onun için bugün varken yardım edelim. Herkese söylüyorum. Kötülüğü erteleyin. İyiliği ertelemeyin. İyiliği sakın ertelemeyin. Kötülüğü erteleyin erteleyecekseniz. Hayrı ertelemeyin. Çünkü yarın çok geç olabilir. Tam ne zaman yapalım diyorsanız zamanı tam şimdi. Hocam sağ olun. Hocam tabii ki bu hayırlar devam ediyor, iştirakler devam ediyor, katılımlar devam ediyor. Ama bunun yanında insan fıkhi boyutunu, şekli boyutunu da sormadan edemiyor. Yani bize bu anlamda bazı emanet sorular da var hatta. Programa girmeden bir kardeşimiz mesela bir emanet soru gönderdi. Bir bayan, ben diyor yardım eline kurbanımı verdim. Yurt dışı organizasyonda bağışladım diyor. Eyvallah. Kullanmak üzere. Bir de Gazze'de kardeş ailem var diyor. Yine yardım eli aracılığıyla. Ama diyor ikinci kurbanı evde alacak, kesecek durumda değilim. Anladım. Çoluk çocuğumun ailemle bu manevi tadı onlar arasında yaşamak istiyorum diyor. Anladım. Ara sıra evimize et girse de diyor kendi imkanlarımızla. Anladım. Acaba o çoluk çocuğumu mahrum ettiğimden dolayı bir vebal altına girer miyim diye böyle ince bir soru soruyor. Bir sipariş sorusu hocam. Çok hoş bir soru esasında. Şunu söyleyeyim. Eğer beslenme konusunda zaruri beslenme ihtiyacını ailenin karşılamışsa, zaruri gıdaları karşılamışsa, aile fertleri, aile efradı beslenmede şart olan, zaruret olan sınırı bulmuşsa eğer, ondan ötesi ailesi için nafiledir. Ondan ötesi fedakarlıktır. Zaten şunu söyleyeyim, ahirette bizi bekleyen ödül dünyada gönüllü mahrumiyetimizdir. Bir daha söyleyeyim. Evet. Ahirette bizi bekleyen ödül dünyada gönüllü mahrumiyetimizin karşılığıdır. Hmm. Kendimizi gönüllü mahrum etmemizin. Anlatabiliyor muyum? Kendimizi gönüllü mahrum etmemizin. Hazreti Ali'nin çok sevdiğim bir sözü var. Allah bana haramlarını yasakladı, ben onun mübahlarından da geçtim. Anlatabiliyor muyum? Yani yesen ne olur, yemesen ne olur? Bu bir. İkincisi, senin verdiğin dünyada et yiyecek ama sen ahiret. Anlatabiliyor muyum? Hani Hazreti Aişe'ye Allah Resulü demiş ki acıktım bir şeyler getir. Bir şeyler getirmiş. O geçen kestiğimiz oğlaktan bir parça yapsaydın ya getirseydin ya demiş. Ya Resulallah ondan kuru gibi kemikten başka bize hiçbir şey kalmadı demiş. Hepsi. O ne biçim söz ya Ayşe demiş. Hepsi bize. Hepsi bize kaldı. Yani gerisini dağıtmış. İnfak etmiş. Yoksullara vermiş, paylaşmış. Bize şu kuru kemikten başka bir şey kalmadı diyor Hazreti Ayşe. Sevgili Resulümüz de dönüp diyor ki o ne biçim söz ya Ayşe. Hepsi bize kaldı. Hepsi bize kaldı. Şimdi bize kalan ne? Giden ne? Beslenme nedir aslında? Hiç şüphesiz burada duygusal bir zemine çekmek istemiyorum. Hiç şüphesiz bu kardeşimiz kendi durumunu daha iyi bilir. Yani bu noktada bir dengeyi korumak da lazım. Bir dengeyi korumak lazım. Yani iki kurban kesiyorsa birini şurada kessin kendisi. Evet. Elleriyle evine girecek şekilde birini de göndersin. Evet. Yani durumu olanlar iki kurban kessinler. Bir kurban yetmez gerçekten. Özellikle günümüz dünyasına baktığımızda yetmez yani. Hani bayram sevindiğin değil sevindirdiğin kadar bayramdı ya. Sevindir ki bayram olsun. Sevin ki değil. Bu manada hatta şu da düşünülebilir. Çok da garip değil. Efendim kurbanını gönderir. Eve bir kilo et alır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun ben Rabbimizin katındaki değerlendirmesinin çok farklı olacağını düşünüyorum. Bunu Allah'ın bir ayrı bir yere yazacağını düşünüyorum. Bunu farklı bir kategoride değerlendireceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler böyledir. Bazı şeyler özeldir yani. Anlatabiliyor muyum? O umum içinde değerlendirilmez. Bu özeldir. Allah Allah. Şimdi hani Allah Resulü'nün bir şeyi var, tasviri var. Yorgun argın akşama kadar iş görmüş, kuyudan su çekmiş, hurma sulamış, yatsı namazını kılacak ama yatsı namazını kılacak kadar dahi şey yok. Uyku gözlerinden akıyor ve hem uyuyor hem namaz kılıyor. Efendim, hatta bazen secdeye yatıyor, secdede uyuyor. Ayağa kalkıyor, ayakta uyuyor. Diyor ki sevgili Resulümüz, Allah'a melekler bunu, Allah diyor, bunu meleklerine gösterir ki, be, pe, kuluma bak. Ayakta duracak hayrı yok. Yine de benim huzuruma çıkmış. Yani kulluğunu unutmamış. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler özel yazılır. Ben bunun da özel olacağını düşünüyorum. Yani kurbanını göndermiş, çocuklarına da bir kilo et almış. Bu farklı bir şey. Onun için ben menkıbe yazalım derim. Küçük de olsa menkıbeler yazarım. Eyvah. Çünkü gönderdiği şey kendine sırtına bineceği süvari olacak. Kendisine gönderiyor. Kendisine gönderiyor. Kimseye göndermiyor. Kimseye göndermiyor. Yani takvanızdır Allah'a ulaşan. İnanın kendi gıdasını gönderiyor. Yarın aç kalmamak için. Hani Gazze meydanında Gazzelilere konuşurken demiştim ki biz sizin dünyanıza yardım ediyoruz. Ama siz bizim ahiretimize yardım ediyorsunuz. Hangi yardım daha kalıcı? Hangi yardım daha büyük? Hangi yardım daha değerli? Hangi yardım daha güzel? Aynısını burada da söylüyor. Kendisine emanet edileni maksadına göre kullanıyor hocam. Gayesine göre kullanmış oluyor. Doğru. Yani doğru. Bundan yani onlar emanete sadakat gösteriyor. Nihayetinde insanı hizmete mahsus hocam. Yani kurbanlıklar öyle. Eyvallah. Mal öyle. Ve maldan kurban ediliyor. Yani aynen başka öyle. Bir yerden edemiyorsun. Aynen. Yani maldan ediyorsun. Aynen. Yine Hazreti Adem'in ilk oğlunun kıssasına dönüyoruz. Yani, hani eskiden resmi arabaların yanında yazardı. Resmi hizmete mahsustu. Hala yazıyor. Efendim işte mallarımızın üzerinde insan hizmetine mahsustur yazar. Hem Allah bizim hizmetimize hem verdiğimiz kişilere. Aynen öyle. İhtiyacı giderme açısından. Hocam yine çok sorulan bir soru vekalet. Yani bizim de kurumsal olarak yardım olarak yaptığımız vekalet yoluyla kurbanlarını evet. alıyoruz. İşte emanet olarak götürüp orada eda ediyoruz. Evet. Burada şekille ilgili sorular var. Evet. Yani vekalet nasıl gerçekleşmesi? Bir kurban vekaleti nasıl gerçekleşebilir en sağlıklı? Ya da en evet. asgari nelere dikkat etmeliyiz hocam? Aziz kardeşim. Vekalete delalet eden, velev ki bir karine de varsa, o karine ile vekalet şer'an gerçekleşir. Yani bizzat karşıdakine seni vekil tayin ettim de bir vekalettir. Parayı göndermek ve bu kurban parasıdır demek de bir vekalettir. Telefon etmek de bir vekalettir. Ona mesaj yazmak da bir vekalettir. Bunların hepsi vekalete delalet eden şeylerdir. Tıpkı Ramazan orucunun niyetine benzer. Sahura kalkmak niyettir. Anlatabiliyor muyum? Ramazan'da olduğunu bilmek niyettir. Ramazan orucunu tuttuğunu bilmek niyettir. Anlatabiliyor muyum? Onun için özel bir niyet farz değildir. Vacip bile değildir. Hatta bazılarına göre bid'attır. Çünkü Allah Resulü dil ile niyet etmemiştir bu manada. Böyle bir rivayet yoktur bize gelen. Yani Rabbimizin kalbimizden geçen her şeyi. Aynen öyle. Niyet odur. Göre. Niyet kasıttır. Niyet sizin bilincinizdir o an. Neyi yaptığınıza dair bilinçliyseniz niyet odur. Farz olan niyet odur. Vekalet de aynısıdır. Dolayısıyla vekalete delalet eden bir karine. Bir e-mail, bir telefon, bir söz. Anlatabiliyor muyum? Bir havale. Anlatabiliyor muyum? Bir havale kağıdı. Veya paranın kendisinin aktarılmış olması vekalet için yeter. Ve bu aktarılanın kurban olarak bilinmesi. Aynen öyle. Karşı taraftan da. Aynen öyle. Zaten onu almışsa kurban olarak biliyordur tabii. Efendim. Dolayısıyla bu manada işte karşıdakinin, ben seni vekil tayin ettim, kabul ettin mi? Evet, o da aldım, kabul ettim efendim. Yani esasında bunlarda bir beis yok, caizdir bu. Caizdir diyorum, dikkat edin, evet. Vaciptir demiyorum. Vaciptir, şarttır demiyorum. Eyvallah. Bu esasında bunu ille de şart koşmak, Allah'ın gönüllerimizi görmediğini, niyetlerimizi bilmediğini, içimizi okumadığını zannetmektir aslında. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun arka planında biraz da o yeter. Allah'ı da kendisi gibi zannediyor. Anlatabiliyor muyum? Oysa ki niyetini dürüst tut. Yani işi formalize etmek, formalizme bindirmek, formalleştirmek. Yani işi törenleştirmek. Ki Yahudiler dinlerini törenleştirdikleri için Yahudileştiler. Niye? Çünkü bir işin dışına, dış kabuğuna fazla değer verdikçe içi ruhu boşalıyor. Gidiyor. İçi boşalıyor. Bu tahtaravalli gibi yani. Bir tarafına bastın mı öbür tarafı havaya kalkıyor. Anlatabiliyor muyum? Dinde de, ibadetlerde de böyledir. Bir insan bir ibadetin dış kabuğuna çok fazla, gereğinden fazla önem vermeye başlıyorsa bilin ki içinden boşaltmış, aslında içinden boşalttığı görünmesin diye dışına rüşvet veriyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani tadili erkan nedir? Tadili erkan efendim, tadili erkan sırtın dümdüz olması, iki ayağın arasının dört parmak olması efendim değildir. Tadili erkan niyet ederken namazı Allah'a kılmak ve aklını, hayatını, kalbini secdeye yatırmaktır. Anlatabiliyor muyum? Secdeye aklını da yapıştırmaktır. Secdeye ruhunu da yapıştırmaktır. Sadece alnını değil. Anlatabildim mi? Yani onun için bizde böyle bir hastalık var. Bu hastalığın arka planında da maalesef dinin içinin boşaltılması var. Ruhunun heba edilmesi var. İçi boşaldıkça dışını cilalıyoruz. Dışını efendim formel hale getiriyoruz. Ben bunu Müslümanlara, özellikle de bir Kur'an talebesi zaten yapmaz. Yani Allah'ın izniyle dinini ve imanını ana kaynağından öğrenen kişiler zaten bunu yapmazlar. Bunu yapmayan, öğrenmeyen kardeşlerim de buradan öğrenmiş olsunlar. Ne olursunuz? Allah kalplerinizin özünü biliyor. Kime neyi ispat etmek istiyorsunuz? Siz Rabbimizin insana muamelesinin, yani devletlerin veyahut da kurumların veya resmi kurumların birbiriyle olan efendim prosedürü mü zannediyorsunuz? Resmi prosedür mü zannediyorsunuz? Yani o prosedür olmazsa olmaz mı zannediyorsunuz? Allah böyle mi çalışıyor yani? Allah prosedürle mi çalışıyor? Allah yönetmelikle mi çalışıyor? Anlatabiliyor muyum? Talimnameyle mi çalışıyor? İşte bakanlıkların, genel müdürlüklerin birbirlerine gönderdikleri, yani en ince şeyine kadar, yani işte bir polisin elbisesi nasıl olmalı, yandaki dikiş nasıl olmalı, şapkanın ölçüsü ne olmalı? Bu mu yani? Din bu mu yani? Anlatabiliyor muyum? Allah insan ilişkisi bambaşka bir şey hocam. Hiç. Onun için bizim lütfen şeyimiz. İşi kurutmayalım. İşin içini boşaltmayalım. Ama caizdir diyorum. Zaten bu yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Listeler okunuyor orada. İsimler okunuyor. Efendim her yerde bu kardeşlerimiz bunu yapıyorlar. İsimler bizzat kurbanın başında okunuyor. Fakat şunu söyleyeyim. İsimler kurbanın başında okunması bu işin ne farzıdır, ne vacibidir, ne sünnetidir. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Bunu böyle bilsin. Aslında, ama bu da yapılıyor, gönlü rahat olsun gönlü diye. Rahat hatta CD'si bile gönderiliyor CD olarak yani. Hocam burada da bitmiyor. Silsile yoluyla vekalet veriliyor. Derneğe verdi ya, dernek gönderdiği adama veriyor. Adam kesene veriyor vesaire bunu soruyor. O biraz fazla oluyor. Lütfen bu eziyet oluyor. Bu eziyeti yapmasınlar efendim. Yani dedim ya Allah'ın kalplerin özünü bilen bir ilah olduğunu, neyi nereye yazacağını bilmediğini yani, düşünüyorum. Takvanız ulaşır dedi. Aynen öyle. Yani Rabbimiz öyle diyor. Eti ve kanının ulaşmadığını söyleyen Rabbimize güvenmiyor musun sen? Yani. Ulaşacak olan senin takvan. Anlatabiliyor muyum? Yani sen etini ve kanını mı ulaştırmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani Hac suresinin 37. ayetini yalanlamaya mı çalışıyorsun? Sen Allah Allah şey mi? İp mi çekiyorsun ya? Müslümanlar akıllarını başlarına alsınlar. Yani hocam daha anlaşılır şu mu? Bu ibadeti yaparken, bu bağışı yaparken ya da bu hayvanı boğazlarken kişi kalbine bakacak ne halde? Aynen. Allah'la irtibatı nasıl? Aynen. Ne hissediyor? Aynen öyle. Budur. Bu. İşin anahtarı da budur, önü de budur, ortası da budur, sonu da budur. Zaten kurbanın fiili ve fiziki şartı kesilmesidir. Anlatabiliyor muyum? Onu da usulüne uygun zaten kesen kesiyor, sen kesmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sen verirken kazandın. Aynen. Ne kazandıysan yani. Aynen öyle. Sen niyetini düzgün tut. Aslında buradan sonrasını adım adım takip etmek var ya, niyeti bozmak gibi geliyor bana. Niyeti zedelemek gibi geliyor bana. Bana Allah'ın bu ayetinin sanki yani ya Rabbi sen eti kanı ulaşmaz diyorsun ama ben bunu da pek inandırıcı bulmadım onun için etiyle kanıyla uğraşıyorum der gibi bir hal var burada. Oysa takvanız ulaşır. Takva nerededir? Allah Resulü ne demişti? Selike min takva kulub yine kurban ayetinde hocam. Bitti. Yani içini adam gibi tut. Sen aslında vekaleti içinden ver. Bu anlamda formel hale getirme. Hatta bu kurban ibadeti üzerinden riyakarlığı kendine bile taslama. Anlatabiliyor muyum? Yani kurban ibadeti üzerinden öyle bir ibadet yerine getir ki Rabbine takarrub et. Yaklaş. Bunu bir fırsat bil. Yani etiyle kanıyla uğraşırken öbür taraftan asıl kurbiyet gidiyor. Allah'a evet. Yaklaştıracak takvam gidiyor. Bilincin gidiyor. Bilinci heba ediyorsun. Yazık günah değil mi? Bu şuna benzemiyor mu? Yani efendim bir şeyin paketini koruyayım derken içi gidiyor. İçi oluyor. Yoksa le ahtulennek. Seni öldüreceğim diyor kabul edilmeyen adam. Öteki de innema yetekabbelu Allahu minel muttakin. Aynen öyle. Muttakilerden kabul eder. Öbürü Allah. Tehlike. Sadece. Yani aynen takva öyle. Olmazsa tehlike. Aynen. Yani aslında Kabil'in problemi burada ille de kabul ettireceğim. Evet. Tabii derdi bu. Doğru. Kabul edilmediği doğru. için öldürmedi öyle mi kardeşini? Evet. Yani aslında bakın Allah için öldürüyor. Yani derdi ne? Kabul edilmedi. Allah benimkini kabul etmedi. İlle de kabul ettireceğim. Madem kabul etmedi seni öldürürüm. Efendim. Yani esasen burada verilen mesaj ibadetin ruhunu ihmal etmeyin. İbadetin aslı orada. İbadetin zarfı değil mazrufu içi. Onun için bu noktada lütfen bu işleri aşırı abartıp da ibadetin ruhunu öldürmeyelim. Yoksa bu zaten prosedür uygulanıyor. Bu prosedür uygulanıyor ama bu prosedürü farz haline, vacip haline, hatta sünnet haline getirmek doğru değildir. Bid'at olur. Burada ibadetlerin insanı yücelttiği... Arkadaşınız beni arasın diyor hocam. Görevle giden arkadaşımız oradan bağış sahibini arayacak. Kurban telefonla kesilince. Vekaletini alacak. Yani orada. Vekalet alacak. Öyle kesinlikle. Yani bu eziyettir. Müslümana eziyet. Oradaki şartlar, oradaki şeyler. Yani bu ne biliyor musunuz? Ben bunun adına bencillik diyorum. Ben bunun adına, yani din adına bencillik. Bir kurban verecek ya, burnundan fitil fitil geliyor. Bir kurban verecek ya. Anlatabiliyor muyum? Allah onu da görüyor. Ne diyeyim ben? Fitil fitil geliyor. Bir kurban verecek ya, arkası önü. Hepsi. Dolayısıyla... Bir kurban vereceksin be kardeşim. Ağzından burnundan fitil fitil gelmeye gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için kurbanı Allah için verdinse ne efendim hem hediye veriyorsun. Unutmayın hac kurbanının ismi hediyedir, hediyedir. Hem hediye veriyorsun. Birine hediyeyi getirmişsin. Ondan sonra eve gitmişsin. Telefon benim hediyeyi ne yaptınız? Efendim. Ertesi gün ya benim hediye ne oldu? Yani ya iyi de hediye getirmişsin be kardeşim. Allah'a vermişsin bunu. Ama bırak peşini şunun. Anlatabiliyor muyum? Bırak peşini. Allah'a vermişsin. Sen zaten vazifeni yapmışsın. Güvenmiyorsan niye getiriyorsun? Getiriyorsan niye güvenmiyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ya bu bir hastalık aslında. Başka bir şey bunun arkasındaki. Onun için yani bir kurban verince ağzından burnundan fitil fitil getirmemek lazım. Hocam yine de hamdolsun. Bu da kurbanın edebidir. Hamdolsun güzel örnekleri de çok hocam. Yani hiç öyle değil. Hiç. Yani şey değil belki böyle olanlar da bilmediklerinden hepimiz öğreniyoruz. Aynen hocam, öyle öğreniyoruz yani. Ya da gelişiyoruz. Öğrensin kardeşlerim ya ne olacak yani. Aynen öyle. Evet. Bunu iyi bir şey zannediyor. Tabii. Hatta bunu böyle şart zannediyor. Kardeşlerimizi de kınamamak lazım. Kesinlikle. Bunun böyle şart olduğunu hele gitmiş de bir yerden duymuşsa. Anlatabiliyor muyum? Hani bir zamanlar anlatmıştım. Köpek efendim paçasına sürtünmüş. O paçasına köpeğin sürtündüğü paçayla gelmiş evde kanepeye oturmuş. Ondan sonra oturduğu kanepeye karısı oturmuş. Karısının oturduğu kanepeye çocuğu oturmuş. Karısı da onu o efendim oturduğu şeyle mutfakta iş görmüş. Efendim bizimki mollaya soruyor. Bu aynı ile vaki. Mardin'de olmuş bu şey. Aile halen de yaşıyor bunu. Efendim mollam, seydam efendim Şafiiz işte belli. Köpek paçalarıma sürtündü. Paçalarımı yıkadım. Olmaz. Olmadı. Olmaz. Zinhar. Ne yapacağımı? Sen o paçalarla kanepeye oturdun mu? Oturdun. Kanepe de yıkanacak. Seydam kanepeyi de yıkarsak. Yok. Peki oturduğun yere annen, hanımın, çocukların oturdu mu? Oturdu. Eğer onlar da yıkanacak. Peki Seydam bu bitti mi? Yok bitmedi. Onlar giderken eğer o paçalar kapıya değdiyse, duvara değdiyse kapı duvarda. Diyor ki uzun hikaye de oturdum diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Ben Müslümanım dedim diyor. Çıldırır adam. Kış günü diyor. Elle getiriyoruz suyu. Efendim. Şimdi azizim Allah aşkına. Niye dönüşüyor? Aynen öyle. İşkenceye dönüşüyor. Yani dini işkenceye dönüştürmen lazım. Yani öğrenmiş olsunlar. Öğrensinler efendim. Hocam son dakikalara girdik. Sizin sorularınız öncelikli var ise buyurun. Yok estağfurullah. 5 dakikamız var. Tabii bayram sevindirdiğimiz kadar sevindireceklerimiz var. Bağışçılarımızın sevindirecekleri var. Onlar adına, sevindirdikleri adına ben sadece teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda, değerli izleyicilerimize. O sevindirdikleri adına onlara teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür edebilir miyim? Yardım elimizin çaycısından, şoföründen, eyvallah, kapıcısından, gece bekçisinden ta tepesindeki sadık danışman ağabeyimize kadar hizmet eden, gönüllü ve çalışan. Çünkü eyvallah, çalışanlar da gönüllü. Eyvallah. Ben onları biliyorum. Siz de onlardansınız. Şu anda hala çalışıyorsunuz. Mesai falan yok. Saat 10 olmuş. 10.30 olmuş. Siz hala mesaidesiniz. Elhamdülillah. Ben nasıl koştuğunuza şahidim hepinizin. Şu anda ekiplerimizin bir kısmı hazırlanıyorlar. Yola çıkacaklar. İnşallah. Hepsine sizin şahsınızda ve Hasan Bey'in şahsında teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Allah razı olsun hocam. Hocam programımıza katkı verdiniz, beraber olduk. Aydınlattınız. İzleyicilerimiz de dinlediler. Allah da sizden razı olsun. Amin. Size de güç kuvvet versin. Amin. Haddimiz olmayarak dua ediyoruz hocam, kusura bakmayın. Evet değerli izleyiciler, bir yardım eli programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımız biraz farklıydı. Şunun şurasında Kurban Bayramı'na 10 gün kaldı. İnşallah bu 10 günü hep beraber daha yoğun gayretler içerisinde geçiririz. Kendimizden başlayarak yakınımız, eşimiz, dostumuz, akrabamız, arkadaşımız, ders halkalarımız, bunlara mesajlarımızı iletiriz. Bunlara bir kurban daha gayretiyle, ziyadesiyle nice ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzünü güldürmüş oluruz. Yakın uzak demeden, akraba demeden, arkadaş demeden artık her tarafta, dünyanın her tarafında yoksul insanlar var. Açlık sınırında olan insanlar var. İnşallah iyiliği kendi ellerimizle bu vesileyle çoğaltmış ve onlara ulaştırmış oluruz. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediklerinizi, duyduklarınızı çoğaltın, üretin. Emanet olarak bilip bir başka kardeşimize aktarmaya gayret edin. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayra öncülük olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Hem muhterem hocama hem de yol arkadaşım, yine mesai arkadaşım Erdoğan kardeşime de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sorularınız razı için olsun. Bir diyeceğiniz yoksa Allah razı olsun. Bir VTR'mize kapatmak istiyorum. Hocam aynı zamanda Avrupa Yardım Eli Derneğimizin partneri olan, yani Avrupa'da İdey Vakfımız. Buradan selam gönderelim mi? Hayati kardeşimize, Ramazan Güngören kardeşimize, İsmail Taşpınar kardeşimize, Mustafa Bey kardeşimize, hepsine gönülden muhabbetler gönderelim. Tabii buradan aynı zamanda Genk, efendi Fatımatü Zehra vakfımızın başında Hayriye Hanım kardeşimize ve tüm çalışan kardeşlerimize geçen telefon ettim. O anda beraber İde'ydelermiş. Kurban programı için toplanmışlar. Vazife taksimi yapıyorlarmış. Eyvallah. Elhamdülillah. VTR göndermişler hocam kurban ön hazırlık çalışmalarıyla ilgili. Biz de söz verdik bu programda yayınlayacağız diye. Tamam. Şimdi ben programımıza veda ederken izleyicilerimizi bu VTR ile baş başa bırakıyorum. Evet, burada programımız sona eriyor. Avrupa İdeği Vakfımızın Avrupa'da yapacağı kurban çalışmaları ile ilgili bir VTR'sini sizinle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun, hayırda kalın, hayırlı olun, hayırla koşun, hayırla ölün ve hayırla dirilin inşallah. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kurban Allah'a yaklaşmaktır. Ben kurbanımı Habeşistan'a gönderiyorum. Ya siz? Onları sevindirmektir aslında. Bunu çünkü bizlerin etin şeyi buradaki daha büyük et olarak görülen çoğu şeylerin aslında kimsesizlere ve yetimlere yardım edebilme amaçlı Allah'ın bizlere bir vermiş olduğu lütuftur. Ben kurbanımı Gazze'deki mazlumlara bağışladım. Ya siz? Gerçek anlamda kişinin hem canıyla beraber kendi sorumluluğunu Allah'a karşı yerine getirmesidir. Kurban aslında bir yaklaşma eylemidir. Hayata malını vakfetmesidir. Ben kurbanımı Pakistan'a gönderdim ya siz? Buradan hareket ederek kestiğimiz kurbanı diğer insanlarla paylaşmaktır. Ben kurbanımı Suriye'ye gönderiyorum. Ya siz? Kalkıyor bir insana sevindirmek için koşuyor, ona yardıma gidiyor, kurbanını götürüyor, et dağıtıyor, ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor. Bayram gününde bayram etmeden ziyade, yani oturup ailesiyle bayram etmeden ziyade başkalarının, yetim ve yoksulların, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını gideriyor. Onları sevindirmek için koşup duruyor, çabalıyor. Ben kurbanımı Habeşistan'a gönderiyorum. Ya siz? İdeği Vakfı ve Yardım Eli Derneği aracılığıyla ulaştırıyoruz. Kurbanımı Arakan'a gönderiyorum. Ya siz? Dünyanın 30'dan fazla farklı ülkesinde kurban kesmekte. Bu şekilde elimizden geldiği kadar mağdur ve mazlumlara ses soluk olmaya çalışıyoruz. İnsanların infaha teşvik ediyoruz ve her yıl kurban sezonunda da bilinçlendirme hareketi yapıyoruz. Ben kurbanımı Gazze'ye gönderiyorum. Ya siz? İde Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak buradaki çalışmalarımız, diğer faaliyetlerimiz yanında şu anda yaklaşan kurban bayramı vesilesiyle kurban kampanyamız başlatmış bulunmaktayız. O kadar ihtiyaç sahipleri ki bu insanlar, bir kilo et için birbirini ezecek kadar. Yani bizzat kendimiz giderek yahut da Türkiye'deki Türkiye Yardım Eli'yle beraber yaptığımızdan bu faaliyeti onlarla beraber bu işi yapacağız. Belçika'da her sezon olduğu gibi veren el ile alan el arasında bir hayır köprüsü olan Yardım Elimize bağışçılarımızın kurbanlarını vekaleten alıyoruz. İlgilendikleri, göndermek istedikleri bölgelere gönderiyoruz. Biz bir aracı oluyoruz.